Hep ağladım, biraz gülmek istedim. Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim. Her gün feryat ettim, ölmek istedim. Çağırsam da gelmedi ki ecelim. Her gün feryat ettim, ölmek istedim. Çağırsam da gelmedi ki ecelim. Dertler çaldı her gün benim kapımı. Kapanmadan deşti yine yaramı. Bıktım çekmekten dünyanın kahrını. Allah'ım baştan yaz benim yazımı. Bıktım çekmekten dünyanın kahrını. Allah'ım baştan yaz benim yazımı.